50 languages. 80. 80. Omadussõnad 3. Omadussõnad 3. Tal on koer. Tal on koer. See koer on suur. See koer on suur. Tal on suur koer. Tal on suur koer. Tal on maja. Tal on maja. See maja on väike. See maja on väike. Tal on väike maja. Tal on väike maja. Ta elab hotellis. Ta elab hotellis. See hotell on odav. See hotell on odav. Ta elab odavas hotellis. Ta elab odavas hotellis. Tal on auto. Tal on auto. See auto on kallis. See auto on kallis. Tal on kallis auto. Tal on kallis auto. Ta loeb romaani. Ta loeb romaani. See romaan on igav. See romaan on igav. Ta loeb igavat romaani. Ta loeb igavat romaani. Ta vaatab filmi. Ta vaatab filmi. See film on põnev. See film on põnev. Ta vaatab põnevat filmi. Ta vaatab põnevat filmi.